Kasperski Blokforte. I nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 lipca, minęła 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Łagodzą przepisy aborcyjne, to je łączy. Trzema projektami ustaw zajęła się Sejmowa Komisja Nadzwyczajna. Rozpoczynał od gry w teatrze, ale sławę przyniosło mu kino i filmy. Żegnamy Jerzego Sztura. Sąd w Moskwie zaocznie aresztował Julię Nawalną. Komisja Nadzwyczajna rozpoczęła pracę nad trzema projektami ustaw łagodzących przepisy aborcyjne. Przygotowały je Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga. Projekt Lewicy zakłada możliwość przerwania ciąży do 12 tygodnia, mówiła Katarzyna Ueber-Han z tego ugrupowania. W projekcie ustawy proponuje się zagwarantowanie prawa do świadczenia opieki zdrowotnej w postaci przerwania ciąży do końca 12 tygodnia jej trwania, a w określonych przypadkach także po upływie 12 tygodnia. Propozycja Koalicji Obywatelskiej również dopuszcza możliwość przerwania ciąży do 12 tygodnia. Projekt Trzeciej Drogi przywraca przepis zezwalający na terminację ciąży w przypadku nieodwracalnych wad płodu, czyli przepisu sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku. I to jest jedyna możliwa już na teraz ustawa do wprowadzenia. Mówiła posłanka Trzeciej Drogi Żaneta Cwalina-Śliwowska. A wątpliwości dotyczące projektów zgłaszała Joanna Borowiak z PiS-u. Mówiła o rozbieżnościach, które się w nich znalazły. Zbyt daleko państwo jako projektodawcy wychodzicie, mówiąc w zapisach o tym, że przerwanie ciąży może nastąpić do 24 tygodnia ciąży. Zwracam państwu uwagę, że Światowa Organizacja Zdrowia ustaliła ten czas, ten moment, kiedy dziecko może funkcjonować samodzielnie poza organizmem matki na 22 tydzień. Komisja zakończyła pracę nad projektem, który zakłada zniesienie kary więzienia za przeprowadzenie lub pomoc w aborcji. Ma być głosowane na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Wybitny aktor i reżyser filmowy oraz teatralny, profesor sztuki, pisarz i pedagog, wieloletni rektor Krakowskiej Szkoły Teatralnej, a w wieku 77 lat zmarł Jerzy Sztur. Jako aktor rozpoczął pracę w krakowskim Teatrze Starym. Zadebiutował w roli Belzebuba w Dziadach. Grał też w Wiśniowym Sadzie, Biesach i Nocy Listopadowej. Sławę przyniosły mu natomiast filmy. Przez wiele lat współpracował z Juliuszem Machulskim. Zagrał jedną z głównych ról w Sex Misji, później w King Size i w filmie Killer. Wcielił się tam w rolę komisarza Ryby. Tak Jerzy Sztur mówił o swoim podejściu do aktorstwa. Każde moje myślenie artystyczne zaczynało się od pytania, na co się nie zgadza, gdzie mam konflikty ze sobą. Tak powstawały moje filmy. Jerzy Sztur także reżyserował. W 1990 roku został rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Przez wiele lat chorował na serce i nowotwór krtani. Przeszedł także udar. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy już w Waszyngtonie, gdzie późnym wieczorem polskiego czasu rozpoczyna się szczyt NATO. Wołodymyr Zełenski zapowiada, że zamierza walczyć o zestawy obroni przeciwlotniczej i myśliwce F-16. Będziemy też starać się o dodatkowe gwarancje pokojowe dla Ukrainy, co oznacza dostawy broni, przekazywanie pomocy finansowej oraz wsparcie polityczne. Decyzje, które podejmą Stany Zjednoczone i Europa, wzmocnią naszych żołnierzy. Ukraiński przywódca zapowiedział też wsparcie szpitala dziecięcego w Kijowie, który wczoraj został zbombardowany przez Rosjan. Sąd w Moskwie zaocznie aresztował Julię Nawalną. Żona zamęczonego przez reżim lidera opozycji została oskarżona o działalność na rzecz organizacji ekstremistycznej. Za taką władze Rosji uznają Fundację Walki z Korupcją, założoną przez Aleksieja Nawalnego. Julia Nawalna od czerwca przewodniczy międzynarodowej organizacji Human Rights Foundation. Wraz z oskarżeniem działaczki opozycji o ekstremizm rozesłano za nią listy gończe. Moskwa chce, żeby wydał ją kraj, w którym aktualnie się znajduje, albo zatrzymały ją rosyjskie służby, gdy tylko przekroczy granicę Rosji. Julii Nawalnej grozi do 6 lat pobytu w kolonii karnej. W lutym w Łagrze zmarł z wycieńczenia jej mąż, Aleksiej Nawalny. Rodzina Nawalnego oraz kraje demokratyczne obciążyły odpowiedzialnością za zamęczenie lidera opozycji, dyktatora Władimira Putina. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nosi tytuł Wawa i powstał specjalnie na 80. rocznicę Powstania Warszawskiego. Album Moniki Brodki to 10 utworów poświęconych stolicy.

Gratuluję ci jako współkuratorowi. Uważałem, świetnie zaaranżowana. Pokazuje rzeczywiście Afrykę, jakiej ja nie znałem, bo znam tylko i wyłącznie Ganę, przyznaję się. Natomiast jakie stereotypy chcieliście przełamać tą ekspozycją? No przede wszystkim, jako że pracujemy w polu sztuk wizualnych i głównie fotografii, no to takie stereotypy, które są ściśle powiązane właśnie ze sferą wizualną. Czyli zadaliśmy sobie pytanie z dwoma współkuratorkami, z którymi miałem przyjemność tu pracować, czyli Malaiką Nabilą, pochodzącą z Togo, oraz Emi Muhoro, która pochodzi z Kenii, a mieszka w Warszawie. Pracowaliśmy nad tym, no właśnie, żeby się zastanowić, jak widzimy, do jakich obrazów z Afryki oko naszych potencjalnych widzek i widzów, po prostu polskie oko, przyzwyczaiło. No i zauważyliśmy, że one właściwie wpadają w większości przypadków w takie dwie główne podkategorie. To znaczy, z jednej strony mamy jakąś taką fantazję, upudrowaną, cukrową fantazję, też lekko etniczną, czy taką etnografizującą, czyli właśnie tutaj możemy sobie wyobrazić taki obraz, no właśnie, nie wiem, Masaja z żyrafą na sawannie, taki zachodzące słońce jak z Króla Lwa i tego typu obrazek, czyli właśnie taki bardzo podtrzymujący ten stereotyp, że Afryka po pierwsze jest jakąś tam całością, ale po drugie, że też w ogóle się nie zmienia. To znaczy, że jest pewną stałą historyczną. Tak? Czyli, że ona po prostu jest gigantycznym kontynentem, który jest miejscem, do którego możemy pojechać i zobaczyć, jak życie wyglądało dziesiątki tysięcy lat temu i za chwilę sobie to możemy obejrzeć i zrobić zdjęcie właśnie z grupą Masajów i tak dalej. Pomyślałem, tylko jedną rzecz bym wtrącił, bo pomyślałem, że tak naprawdę Afryki dotyczy to samo zjawisko, które nazywamy orientalizacją. Edward Said, jak pisał o tym, jak Zachód postrzega Bliski Wschód, czy w ogóle świat islamu, jako niezmienny i jakby utrwala taką kliszę, że nic się nie zmienia i tak naprawdę w stosunku do innych kontynentów Zachód z namiętnością uprawia coś podobnego. Tak. Afryka się nie zmienia. Absolutnie. Zresztą orientalizm Saida jest stosowany już od dłuższego czasu też do postkolonialnej refleksji o Afryce, więc jakby to jest też taki tekst i kontekst dla nas niezmiernie ważny. No więc jakby mamy ten jeden obraz właśnie takiej niezmiennej, trwałej, etnograficznego po prostu cudu, do którego możemy zawsze sobie zajrzeć w ramach All Inclusive. A drugi obraz, który nam funduje ta wizualna sfera i fotograficzna dotycząca tego wielkiego i różnorodnego kontynentu, no to jest przedstawianie go jako takiego jądra ciemności, które jest cały czas pogrążone w konfliktach, jakby jest miejscem, którym nieustająco trwa głód, miejscem, do którego powinniśmy natychmiast po prostu przesyłać szybką pomoc humanitarną, organizować koncerty bożonarodzeniowe wielkie na stadionach, żeby zbierać pieniądze na budowanie studni i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby taka typowe epatowanie też tym, co znawcy i specjalistki i specjaliści nazywają epatowaniem afropesymizmem. Czyli takiego wyobrażenia, że to są kraje, które są skazane, tak? Cały ten kontynent jest skazany na pewną taką mroczną przyszłość i jedyna nadzieja tkwi w nas, białych zbawcach, nie? Jakby, i tak to jest naprawdę dosyć okropny koncept, ale jemu właśnie, do niego służą te zdjęcia dziecka z muchą wokół, i tak dalej, znamy to wszyscy. I te dwa stereotypy się zazębiają tak naprawdę, ponieważ one obydwa są o pewnej stałości i tak naprawdę są kliszą i wyobrażeniem, a nie rzeczywistością w gruncie rzeczy. Tak, tak. Co więcej, to co je łączy, to jest jakby po pierwsze no to, że w ogóle egzotyzują, czyli wyznaczają jakieś wielkiego innego, o którym my możemy spojrzeć z jakiejś komfortowej pozycji, opowiedzieć i nie wiem, a to się rozczulić, a to się zmartwić. To są te dwie postawy. Więc to już jest to egzotyzowanie, które to łączy, ale jednocześnie, co jest też intrygujące i właściwie było punktem wyjścia do pomysłu na tą wystawę, którą są Afrotopie, to jest, jeśli się przyjrzeć, kto te obrazy generuje. To znaczy te zdjęcia, o których tu mówimy, bo jednak się wracamy tu do tej fotografii, ale te obrazy Afryki, o których tu opowiadamy, no zwykle były tworzone przez ludzi, którzy z bardzo różnymi intencjami przyjeżdżali na ten kontynent z zewnątrz. Ze świata dostatniej globalnej północy przyjeżdżali ze swoimi aparatami i te aparaty towarzyszyły jakby imperium w procesach kolonizacyjnych. Potem powracały razem z etnografami, powracały razem z misjami kościelnymi. To charakterystyczne hasło, które ukuto podczas okresu kolonialnego, czyli save and study, czyli tak, czyli żeby uratować, tak, uratować duszę, oczywiście też w sensie właśnie niesienia chrześcijaństwa, oraz study, czyli badać i analizować. To były właśnie te funkcje, w których w ogóle ten aparat często też był wykorzystywany. Także jak sobie zdaliśmy sprawę, że właśnie clue tej całej sprawy tkwi w tym, żebyśmy spróbowali stworzyć warunki do oddania głosu fotografkom i fotografom z Afryki. Z Afryki oczywiście trudno powiedzieć, że z całej, bo nie mamy też, no tak jak zresztą w cytowanym fragmencie, no nie jesteśmy w pozycji do tego, żeby wypowiadać się za ten gigantyczny i różnorodny kontynent cały, no ale pracując właśnie z kuratorkami z zachodniej i wschodniej Afryki postanowiliśmy, że fajnym sposobem, zresztą to jest taki region, który nie jest aż tak widzialny w polu sztuk wizualnych, bo wiadomo, że sztuki z RPA jest bardzo dużo, jakby z północnej Afryki też, natomiast akurat subsaharyjska Afryka z krajów wschodnich i zachodnich oraz dialog pomiędzy tymi regionami i kulturami wydał nam się bardzo ciekawy. Stąd też ten pomysł. I za chwilę więcej o tych artystkach i artystach, ale chciałem się ciebie, Mamadu, zapytać, ponieważ mam wrażenie, że tak naprawdę to, o czym powiedział Witek Orski, kurator Afrotopii, to trochę się pokrywa z tym, co wynika z badań, które wy robicie jako Fundacja Afryka Inaczej. Co jakiś czas, w zeszłym roku po raz trzeci badaliście, jak Afryka jest przedstawiana w mediach i czy w tych tekstach, które wy tam z kolei badacie w przekazach, zarówno w mediach jakby oficjalnych, jak i w mediach społecznościowych, czy to też nie są te dwa stereotypy? No właśnie, nie, no, to się zmienia, ale bardzo powoli. Rzeczywiście przez 15 lat, co 5 lat robiliśmy te badania, jak Polacy postrzegają Afrykę. No ale jeżeli jednym z takich ważnych źródeł to był Sejrowski, no to także to są takie rzeczy, które po prostu trochę wychodzą. Ja zawsze nadal liczę na tę młodzież, która po pierwsze podróżuje po świecie, myślę, że jakiś procent, mówi o Polakach, procent jakiś trafi na kontynent afrykański, ale też przede wszystkim trafi na zachód, do tych miejsc, gdzie jest bardzo dużo diaspory afrykańskiej i że posłuchają, porozmawiają, zobaczą. Natomiast, wiesz, ten proces trwa od wieków. Na kontynencie mówi się, że historia opowiadana przez myśliwych będzie się różnić od tej opowiadanej przez zwierzynę. I kłopot, który ten kontynent ma, polega na tym, że tak jak było to powiedziane wcześniej, kiedy się fotografia pojawiła, najpierw jeżeli chodzi o kontynent, administracja kolonialna, potem wojsko i w jakimś procencie kościół. To są głównie te trzy, że tak powiem, źródła obrazu z kontynentu w stronę Europy. Więc tylko jedna strona opowiadała i pokazywała to, co chciała. Później były te słynne wystawy ludzkie na zachodzie, w wielu krajach, gdzie były tworzone wioski afrykańskie, ściągnięto ludzi, nie wiedzieli, co tam robią i po prostu byliśmy tak zwane zoo ludzkie. No później właściwie ten kontynent ma ten problem, żeby nawet nie wybronić swojego obrazu, bo to nie o to chodzi, żeby powiedzieć odwrotnie niż to, co się mówi, tylko żeby to wyrównać. I wiem, że był taki pomysł na kontynencie, żeby trochę tworzyć alternatywy dla Reuters, AFP i tak dalej. Nie wiem, czy się udało, ale był taki pomysł na, w tej organizacji jedności afrykańskiej, czy w Unii Afrykańskiej, żeby jednak coś takiego stworzyć na kontynencie, żeby informacje w tym obrazy gdzieś też czas pochodziły od nas i szły w świat. Nie wiem, czy to się uda. Więc to jest ciężki obraz, dlatego że on jest bardzo długi, bardzo intensywny i też nawiązuje do niższości, wyższości relacji kultur i dlatego ciężko po prostu go zmienić, ale ja myślę, że teraz można też wygooglować, siedząc u siebie tutaj w Warszawie czy gdziekolwiek w Polsce i zobaczyć ulicę w Dakarze w komputerze. I ja właśnie liczę na to, że jednak ludzie zobaczą to, co się dzieje tam w tej rzeczywistości wirtualnej i dzisiaj to się trochę zmieni. Natomiast wracając do badań, to tak idzie powolutku do przodu. Na pewno 15 lat temu porównując, teraz większy procent ma różnorodne, bardziej źródło, powiedzmy, znajomości czy informacji, jeżeli chodzi o Afrykę. Nie tylko, powiedzmy, telewizja państwowa, ale też trochę czytają, trochę grzebią i też znajomość języków obcych na pewno też pomaga, bo można czytać informacje, czytać na przykład gazety Senegal, jeśli ktoś zna francuski, czy tam z Gany, czy z RPA, jeśli ktoś zna angielski, więc mam nadzieję, że to pójdzie do przodu. Ten obraz się rozjaśni i się wyrówna. No myślę, że taką próbą rozjaśnienia obrazu jest właśnie wystawa Afrotopie, którą można przez całe lato w Krakowie oglądać, więc jest to też w ogóle świetna okazja, żeby uciec z tego szaleństwa na rynku głównym w Krakowie, schować się do miło zimnych piwnic Pałaców Potockich i wystawę Afrotopie oglądać. I powiedzmy, czekając na Państwa telefony, opowiemy o artystach, którzy tam się pojawiają. Przypominam, że to jest nasz klasyczny trójkowy telefon, czyli 22 i 7 trójek. Wszystkie komentarze, pytania do Mamadou Diouf'a i Witka Orskiego. Wasze myśli na temat obrazu Afryki zapraszamy oczywiście. Witku, właśnie powiedz parę słów o artystach, bo mamy tam dla mnie fascynujące było to, że mamy, nie wiem, z jednej strony na przykład tego Williama Malawiego, który prezentuje taki kolorowy, szalony queer trochę. Mamy chyba właśnie wspomnianego przez ciebie Jamesa Murukiego z Kenii, który z kolei jest chyba jedyny, który na trochę w taki aspekt klasowy idzie w tych zdjęciach, prawda? Bo to też jest chyba jakaś inna matryca pokazywania Afryki w stylu krwawy kobalt, czyli takiej interwencji społecznej, jakby postkolonialnej. No ale to są dwa przykłady, a ich jest tak naprawdę, tych artystów, dużo więcej tam. No niemal 20 osób tam mamy. Tak, znaczy może zacznę od Jamesa, o którym mówiłeś. To faktycznie jest artysta chyba najstarszy z osób, które tam są na wystawie, James Muriuki. Jest artystą już bardzo cenionym i takim też nauczycielem młodszych pokoleń artystów w Kenii. I ja bym o nim powiedział, że jest takim chyba najbardziej konceptualnym z tych artystów, których pracę tam prezentujemy. Faktycznie zajmuje się w swojej realizacji i projekcie, który tam oglądamy, i w ogóle w swoich pracach zajmuje się kwestią po części też klasową, ale przede wszystkim dla niego istotna jest relacja jakby pomiędzy architekturą i naturą, pomiędzy tym, jak uprzemysłowienie zmienia otaczający go krajobraz. Jakby ta czerwona ziemia kenijska, którą oczywiście też znamy z tych wspominanych wcześniej właśnie wyidealizowanych obraz sawanny, jest w jego obrazach, zderza się z blachą falistą, z elementami żelbetonowych konstrukcji, które w nią ingerują, oraz też z rękami ludzi, którzy pracują z tą ziemią, jakby wytwarzając właśnie tą nową architekturę Nairobi, w którym on żyje i któremu się przygląda. Więc i faktycznie jakby, ale James ma też tę wspaniałą cechę, że jest po prostu niesamowicie dowcipnym gościem. I na tej wystawie znajduje się również praca wideo jego autorstwa, na której możemy oglądać dwóch pracowników fizycznych, którzy po prostu przy pomocy dłut i młotków jakby skuwają kawałki skał w kształt takich cegieł sześciennych. No i sobie między sobą rozmawiają w Swahili. I co jakiś czas, i to jest taka spokojna, monotonna jakby scena po prostu pracy fizycznej, i co jakiś czas w tle jakby pojawia się też z offu głos i słyszymy, że to jest ewidentnie głos jakby białego europejskiego profesora. Zresztą wiem od Jamesa, że to był niemiecki wykładowca, który po angielsku jakby z takim właśnie twardym akcentem definiuje, co to jest klasa średnia i co to jest wolność. I ogląda, i to jest znakomite zderzenie w ogóle. Jakby, no i właśnie James jest artystą, który bawi się taką ironią też chwilami. To jest super. No ale właśnie to jest, jak wspomniałeś, jedna z takich... myśmy też zauważyli, może to jest taki... to jest taki jakby trudny, ale ważny temat dla nas też, bo ja oczywiście też z racji zajmowania się i tą wystawą i trochę też zainteresowania tematyką już znacznie szerszego, jakby oglądałem dużo różnych projektów poświęconych sztuce, współczesnej sztuce z kontynentu afrykańskiego i zauważyłem, że bardzo często jak one się pojawiają w polu, znaczy po prostu w instytucjach czy też różnych wydarzeniach artystycznych globalnej północy, zachodniej Europy i tak dalej, to bardzo często wybierane są szczególnie jakby, szczególnie politycznie zaangażowane, krytyczne projekty, które służą też trochę do takiej roli i to często się widzi niestety, żeby zaprasza się taki jeden projekt gdzieś tam z Afryki, żeby tak trochę nas pobiczował za kolonializm, a potem obok sobie tego robimy już dalej naszą po prostu europejską wystawę. I to jest bardzo często się widzi jakby w kontekstach jakby wielkich instytucji typu Tate Modern i tak dalej, które ostatnio też zresztą miały wielką i znakomitą, ale bardzo politycznie zaangażowaną taką wystawę. Myśmy uznali, i to było, dla mnie to było świetne doświadczenie pracy z tymi dwoma kuratorkami, ponieważ one wybierały projekty, które czuły, tak? Jakby, z którymi rezonowały. I one, wiele z nich ma konteksty, na przykład w ogóle te prace, od których się rozpoczyna ta wystawa, no to są prace kobiet artystek, tak? Jedna z nich, Melanie Isaka, pochodząca z Gany, która właściwie nadaje tytuł swojemu projektowi, pochodzący z bardzo poważnej i zaangażowanej książki Franza Fanona, czyli Czarne twarze, białe maski. I w tym projekcie jakby swoje czarne, ciało czarnej kobiety jakby naświetla na materiałach światłoczułych takich z cyjanotypii, które po naświetleniu stają się jakby negatyw jej czarnego ciała jest biały. I ona gra tą relacją swojego czarnego ciała właśnie z tym odwróconym jakby fotonegatywem. Mm. Znakomita, jakby bardzo złożona praca, która ma ogromny aspekt polityczny, a jednocześnie można ją odczytać czysto wizualnie. No tak, ale rzeczywiście jest tak, że pierwsza sala, od której zaczynamy, to jest ta sala, która jakby właśnie zaczyna, bo też druga artystka, która jest obok Mbali Dalmini. Ona też pokazuje te sylwetki, w których widzimy ubranie, ale nie widzimy ciała, twarzy, więc zaczynamy od tego klasycznego problemu rasy, a potem wchodzimy do kolejnych pomieszczeń, gdzie już jakby mogą być zupełnie inne historie, prawda? Tak, projekt Mbali Dalmini szczególnie może tutaj zainteresować Mamadou, ponieważ Mbali pracowała na archiwach państwowych z Senegalu i wydobyła te zdjęcia, to są zdjęcia z czasów kolonialnych, przedstawiające senegalskie kobiety w strojach jakby, które były barwione tradycyjną techniką indygo. I te zdjęcia były czarno-białe oczywiście z tamtych czasów i robione ewidentnie, te kobiety były trochę zmuszone do pozowania do tych zdjęć, więc ona zdecydowała się usunąć postaci ludzkie, żeby jakby nie wykorzystywać tego ich wizerunku, nie kontynuować, bo mówi się też o tej kolonialnej fotografii, że ona w pewnym sensie przenosi w wieczność to doświadczenie jakby pewnej kolonialnej przemocy. Nie? Czyli ten wizerunek jakby, on po prostu trwa i to doświadczenie przedłuża w pewnym sensie. Więc jakby ona usuwa te postaci, zostawiając te stroje i zabarwia te zdjęcia właśnie używając indygo. I one powracają do tego koloru, koloru niebieskiego z tej czerni i bieli. Bardzo piękny gest i też fajna praca na archiwach, taka dosyć nietypowa. Pierwsza sala wystawy Afrotopie. Przypominam, nasz numer telefonu 22, czyli to jest ten prefiks warszawski, potem 73, albo też e-mail klub@polskieradio.pl. klub@polskieradio.pl albo 22 i 73. I chciałem się ciebie, Mamadou, właśnie spytać trochę o to, bo to jest też tak, że w zasadzie jak się zaczyna rozmawiać o Afryce, to zaraz się zaczyna pojawiać pytanie o rasizm i zaczyna się pojawiać w ogóle pytanie o rasę. Wy w tych badaniach pokazujecie, że właśnie ta na przykład dyskusja ze słowem na M, tak jak mamy w angielskim słowo na N, którego nie możemy wypowiedzieć, to w języku polskim mamy słowo na M, którego nie powinienem wypowiadać. I pokazujecie, że ta na przykład dyskusja w ogóle o tym, jak nazywać, prawda, jakiego języka używać, jest wciąż gorąca, ale czy ona jest tak naprawdę twoim zdaniem najważniejsza? Ale wiesz, jest tak, że z tymi kontynentami trochę jak każdy kontynent na przykład ma swoje zboże. Prawda? Ma swoje zboże. My w Afryce mamy sorgo i proso. Kontynent amerykański ma kukurydzę. Północna część Afryki, część Bliskiego Wschodu i Europa to ma pszenicę. No i Azja ma ryż. I to są historycznie takie prawdy. Oczywiście teraz wszystko się miesza. Natomiast kiedy mówimy o Europie, ja myślę kulturowo. Widzę te trzy główne elementy, tak jako Afrykańczyk. Jest Grecja, jest Rzym i chrześcijaństwo. Mm-hmm. Z grubsza. Z tak. tego wyrastała ta Europa. Teraz ja nie wiem, dlaczego kiedy się mówi o Afryce, rzuca hasło Afryka, dlaczego przeciętny Europejczyk nie myśli o Egipcie. Mm. Od Egiptu wszystko się zaczęło. Tylko patrzymy właściwie na kolor skóry. Nie wiem skąd. Oczywiście ja rozumiem, bo jednak myślę, że jest taka historia, teraz może błaha, ale jednak ważna, która podświadomie działa. Zanim Europejczyk zobaczył czarnego człowieka, słyszał o historii nowego. Więc jakby wracamy do tej wiekowej tradycji, która bombarduje umysły europejskie podświadomie. Masz historię tego Hama czy Shama. Później, z tego co pamiętam, chyba w XVI wieku, kiedy potęgami były Portugalia i Hiszpania, kiedy miał się podzielić Atlantyk. Papież się zgodził na ten podział. Zachodnia część Atlantyku to była Portugalia i zachodnia to była Hiszpania i wschodnia, czyli kontynent afrykański. Potem dopiero dołączyli Francuzi, Anglicy i tak dalej, i tak dalej. I cały czas ten kolor skóry, zadano wtedy pytanie, czy czarni mają duszę, czy nie. No padło pytanie, odpowiedź była, że nie mamy, dlatego nas potem nami handlowano. Więc widzisz, jakby to jest cały taki blok, który trwał od momentu, kiedy już Europejczycy się pojawili na kontynencie afrykańskim i patrzono tylko na kolor skóry. Mhm. Ja na przykład jako Afrykańczyk, ja wiem, że to, co nas łączy na kontynencie, to nie jest kolor skóry, tylko to jest relacja z religijnością. Mm. Znaczy, w ogóle religijność afrykańska to jest Bóg, który się specjalnie interesuje. Mówię o tym wszystkim, żeby ten obraz był jaskrawy. Bóg, który stworzył świat, nie interesuje się za bardzo światem. Między Bogiem a ludźmi są duchy przodków. I to jest wszechobecne na kontynencie afrykańskim. To jest to, co nas łączy bardziej niż kolor skóry. I teraz jeszcze kolejny element. Ja mówię o tym, dlaczego Europa nas nie zrozumiała i pierwsi badacze z samym szacunkiem Malinowski, cała ta reszta, dlatego że na kontynencie my mamy tak zwaną inicjację. I wyobraź sobie, że mężczyzna, czas inicjacji u mężczyzn to jest ten moment, kiedy jest obrzezanie i tak dalej. U kobiet to jest tydzień przed zamąż pójścia i wtedy ona siedzi tylko z kobietami, a tamten na przykład chłopak idzie do lasu i tam się dowiaduje o świecie generalnie. I to mąż nie opowie swojej żonie, jak było u niego i odwrotnie. Mm. I wyobraź sobie na przykład teraz, że ktoś z zewnątrz przychodzi i robi badania. Jeżeli ja swojej żonie albo moja żona mi jako mężowi nie może powiedzieć o pewnych sprawach, to dlatego od początku wszystkie tamte badania były fałszywe. Więc Europejczycy wrócili ze swoimi wyobrażeniami. To znaczy tak naprawdę pisali nie wiadomo skąd i to się rozpropagowało przez wieki. Cała ta, te studia afrykańskie, afrykanistyczne tak zwane, cała ta egzotyka, którą tutaj prezentowano od powiedzmy drugiej połowy XIX wieku aż po połowę, do połowy XX wieku, to krąży wokół tego. Czyli po prostu ludzie pisali książki, robili badania, a wszystko było powierzchowne. I dlatego też stąd mówiono, że my jesteśmy animistami. Że na przykład my zwracamy się do drzewa, do odcinka rzeki i tak dalej. I tak jakby Afrykańczyk, który by przyjechał do Europy, by się zdziwił, patrząc na krzyż. I mówi, jak to on się modlą do tego kawałka drewna, ale przecież dla katolika to za tym kawałkiem drewna jest zupełnie coś innego. I tego nie zrozumieli u nas. Więc jakby chodzi o to, widzisz jaki fałszywy jest ten obraz. I dlatego prawdopodobnie Europejczycy cały czas się skupiają do tego, co jest proste, powierzchowne, tak, widoczne, ewidentnie, czyli kolor skóry. Mm. Dlaczego? Jak mówimy o Afryce, to od razu myślą tymi kategoriami. Dlatego, więc jest dużo pracy. Dlatego my nie będziemy rozmawiać o kolorze skóry, ale to, co powiedziałeś, wiąże się ewidentnie z autorem, do którego wy się odwołujecie, którego książkę właśnie pod tytułem Afrotopia zacząłem czytać. Felwin Sarr, który jest z Senegalu zresztą. No, ekonomista, filozof. Muzyk zarazem. Muzyk ma kapelerek. Jesteś nauczycielem akademickim. No właśnie. Czyli trochę jak ty, to znaczy jakby różne pola działalności. I czytając wstęp po angielsku, ponieważ w oryginale ta książka jest po francusku, jest wersja angielska, byłoby fajnie, gdyby też to przetłumaczył na polski. Tutaj apelujemy, no właśnie. I na samym początku jest takie mniej więcej zdanie, to jest oczywiście tłumaczenie robocze. Dziś zadanie Afryki można by chyba rozumieć w ten sposób. W czasach kryzysu, sensu w cywilizacji technicznej, tej naszej zachodniej, Afryka może oferować różne perspektywy życia społecznego, wywodzące się z innych mitologicznych wszechświatów. W ten sposób nadal wspierając, promując i dając jakby wzorowy przykład wspólnego wyobrażenia o wspólnym marzeniu, o zrównoważonym i harmonijnym życiu pełnym sensu. I trochę pomyślałem rzeczywiście, że to, o czym pisze Sarr i trochę to, co powiedział o Mamadu, to jakby daje nam taką szansę pomyślenia Afryki zupełnie inaczej. I takiej Afryki, która jest nam, upadającemu Zachodowi, potrzebna właśnie nie w wymiarze liczenia tego, ile wynosi produkt krajowy dodany brutto, bo też o tym pisze Sarr, że Afryka jest jakby, próbujemy ją wtłoczyć w nasze zachodnie sposoby myślenia, a należy o niej myśleć w zupełnie inny sposób. I rozumiem, że to was przy wystawie jakoś inspirowało też. Zdecydowanie, to znaczy myśmy właściwie zaczęli od takiego dogłębnego przejścia przez Afrotopię Sarra. Jednocześnie, no właśnie, Sarr jest też niezwykłą postacią, bo my go możemy w Europie najgłośniej o nim było wtedy, kiedy był współautorem tego raportu zrealizowanego na zlecenie prezydenta Macrona, poświęconego restytucji dzieł sztuki z muzeów, który to raport dowiódł, że w ogóle 98% dziedzictwa materialnego Afryki Subsaharyjskiej znajduje się poza Afryką Subsaharyjską. To jest też niebywałe. Więc Sarr jednocześnie też, i tutaj myślę, że to jest dobry moment, żeby też wrzucić kilka pozycji książkowych, które, bo na szczęście się pojawiły. To znaczy w Polsce mamy wreszcie, okej, Sarra jeszcze nie mamy, w Afrotopii nie mamy po polsku, ale mamy już jego partnera w realizacji, to znaczy oni wspólnie stworzyli taki świetną konferencję filozoficzną w Senegalu, w Dakarze. I to jest Achilles Mbembe, którego książki mamy. Teraz wychodzi kolejna. Mamy Politykę wrogości, jest to wybitny filozof. Mamy też książkę, której tytuł trochę się przewinął w cytacie, który wspominałeś na samym początku, czyli książkę pod tytułem Afryka to nie państwo. Dipofaloina, nigeryjskiego autora, który pisze już teraz z Londynu, ale jednak często w Nigerii bywa. To jest świetne. Od tego bym zaczął właściwie każdej i każdemu polecał wejście w tę tematykę. Więc no, to jest dobry czas, że wreszcie też się pojawiły takie konteksty. No ale wracając do twojego pytania, to znaczy myśmy pracując na tym rzeczywiście byli bardzo blisko tej koncepcji no po prostu też uczenia się. W pewnym sensie nawet mieliśmy to w jakichś tam notatkach, takie hasło po prostu uczenia się, czy learning from Africa, bo myśmy się po angielsku porozumiewali tam między sobą, ale też takiego właśnie uczenia się rozmaitych praktyk, to znaczy i sposobów, i innych sposobów myślenia, tak? Na przykład dokładnie o tym innym doświadczeniu duchowości i współistnienia na przykład z przodkami i zmarłymi, innego stosunku do zmarłych na przykład i takiego bycia razem z nimi w pewnej codzienności i takiego zapośredniczania właśnie relacji z tym najwyższym Bogiem, tak powiedzmy, a właśnie byciem tym żywym, wcielonym, jakby, że są wśród nas w jakiś sposób przodkowie, no to temu poświęcony jest projekt Sherry Margaret Ngigi, który jest na wystawie i konkretnie o tym opowiada. I takiej trochę innej refleksji niż takiego bania się duchów, które my znamy bardzo dobrze z kinematografii globalnej północy. No to jest zupełnie inna refleksja, z której można się dużo dowiedzieć. Ale też już sprowadzając do mniej, powiedzmy, abstrakcyjnych i duchowych kwestii, ale też takiego pojęcia wspólnoty. Tak? Jest takie zdjęcie na tej wystawie Magangi Mwagogo, który na co dzień jest fotografem po prostu modowym, który publikuje w Vogue'ach rozmaitych i tak dalej, ale robi też takie dla siebie notatki z życia codziennego wschodniej Afryki i jest takie zdjęcie, którym się, to było wspaniałe, jak widziałem gości z różnych regionów Afryki, którzy to widzieli i w ogóle fotografowali to zdjęcie, cieszyli się, znaczy odnajdywali w nim takie poczucie no właśnie czegoś ważnego, o czym nie często się mówi. To zdjęcie przedstawia taki gigantyczny słup z plastikowych krzeseł złożonych, które nie wiemy, czy to jest na czyjś ślub, czy to jest po prostu na typowe niedzielne spotkanie rodzinne, przed czy po imprezie, ale wiemy, że tam się spotka za chwilę, albo już się spotkało około 60 osób, które są szeroką, wielką rodziną i które będą w jakiś sposób tworzyły tą wspólnotę. Tak? To jest, dla wielu osób to jest takie zdjęcie, które symbolizuje właśnie taką myślenie wspólnotą, którego my, no nie ukrywajmy, w tej zatomizowanej globalnej północy, to mamy z tym problem. No, no bo tutaj podwórka nie żyją. To prawda. Kiedyś, ja jeszcze pamiętam, jak żyły. Ale... Brakuje tych zespołów takiego miejskiego folkloru. Naprawdę. A czy tobie, Mamadu, mówiąc wprost, jak jesteś w Polsce, nie brakuje tej wspólnotowości afrykańskiej, którą ja ją z kolei znam z Gany, kraju cudownego, bezpiecznego. Ale my ją utrzymujemy, słuchaj. Tak? Pamiętasz, przez 8 czy 9 lat na Saskiej Kępie przy ulicy Francuskiej działała knajpa Baobab. To była, bo wiesz, na wsi jest główny plac, gdzie po pracach wszyscy się spotykają i młodzież w weekendy uprawia te zapasy tradycyjne. Mówię o wioskach afrykańskich. Natomiast tam jest właściwie tak zwany wielki plac, Grand Place tak zwany. I tutaj właściwie ta knajpa była takim miejscem. Nie tylko dla Senegalczyków, ale generalnie każdy, kto lądował, trafiał do Warszawy. Pierwsze spotkana, nie wiem, osoba gdziekolwiek na Białowęce, Mokotowie, ci na Ochocie, to mówię, a i tu jest jednak knajpa taka Baobab, więc Baobab jest zamknięta od paru lat, natomiast jest drugie miejsce, które prowadzi ta sama osoba, Aziz, i też się tam spotykamy no latem, na taki grill, gdzie nie tylko z Senegalu, ale też z Konga, generalnie ta grupa francuskojęzyczna, ale nie tylko, się tam spotyka. Właściwie wiesz, to jest część tej, to jest ta to jest to, czego rzeczywiście brakuje. I ja jako osoba, która w tej chwili zajmuje się polską kulturą tradycyjną, żeby nie powiedzieć wiejską, ja widzę te podobne elementy, bo te kapele przecież grając bez prądu na wsi, te potańcówki są czasami organizowane też w Warszawie. Wiesz, te kultury tradycyjne mają taką nic niewidzialną, która się ożywia w momencie, kiedy powiedzmy ludzie gdzieś się spotykają. Od razu to funkcjonuje. Nawet te festiwale typu skrzyżowania kultur czy jakieś inne, jeżeli nawet nie dają możliwości, żeby zdziamować, żeby artyści, którzy przyjeżdżają z różnych krajów i z Polski też, w momencie, kiedy są w garderobie i czekają na występ, to czasem już wchodzą w interakcję. To jest rzeczywiście bardzo specyficzne dla tych kultur, więc tego mi czasem brakuje, ale jakoś tak odnajduję. Ale jak mówi stare powiedzenie Jacka Kuronia, nie palcie komitetów, organizujcie swoje. Trzeba po prostu organizować swoje wspólnoty. Na e-mail klub@polskieradio.pl przyszły zarówno takie, ale to jest mniejszość e-maili, których nie będę cytował, ale też takie, które odnoszą się właśnie do tego wątku przyszłości, to znaczy do takiego, co kultury na przykład afrykańska, ale tutaj też się pojawia oczywiście hasło Indii na przykład, typowo co mogą nam dać, nam w świecie zachodnim, w sensie duchowym jakimś, i to jest, tu mamy jakby wyrazy wsparcia, które przekazuję. Natomiast chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali o tym, co bieżące i o tym też, co pokoleniowe, dlatego że na wystawie Afrotopie to są w zasadzie głównie młodzi twórcy, prawda? To jakbyś czy jakby ich sztuka i ich podejście do Afryki, ich krajów konkretnych się różni od tego, co było wcześniej, bo z drugiej strony mamy też zupełnie nowe pokolenie Afropolaków, czy głównie dziewczyn, kobiet, Afropolaczek. Mamy blackjustice.pl, mamy Blacky Polish, mamy oprócz Omeny Mensy, mamy też inne celebrytki instagramowe pochodzenia afrykańsko, nigeryjsko-polskiego. Więc czy to jest też tak, że w tym młodym pokoleniu jest szansa, że w ogóle cała ta relacja, ten opis będą jakieś zupełnie inne? No i mamy też przede wszystkim Oliwię Bosmotwę. No właśnie, którą serdecznie pozdrawiamy. Online dostępny odcinek rozmowa z nią o książce Jak biały człowiek. Tak, no właśnie. Znaczy my na tej wystawie faktycznie pokazujemy bardzo młode autorki i autorów. Też trochę z takiego powodu, że jest klasyka fotografii afrykańskiej, która jest już trochę znana, wydaje nam się, i ona też już jakby osiadła w pewnych Seydoukaita, jakby twórcy tacy JD, Oyeyikere, no to są tacy twórcy, którzy już trochę w tej świadomości, przynajmniej osób uwrażliwionych wizualnie, są osobami rozpoznawalnymi, ale jednocześnie dla nas było istotne właśnie pokazanie tego tu i teraz, znaczy tam. Tam i teraz, tu i teraz, no w każdym razie. Przyjrzenia się po prostu, jak to wygląda dzisiaj. Mamy zdjęcia po prostu fotografa z Nigerii, który fotografuje scenę skaterską w Lagos i sam jeździ na desce, ma lat 19 i jest na tej wystawie. I pokazuje świat, którym nie jest pierwszym skojarzeniem na hasło Afryka Subsaharyjska, czy nawet Lagos. Więc faktycznie to są ludzie młodzi, ale odpowiedzią być może taką podwójną na twoje dwa pytania, to znaczy czego, czy też na zapytanie z maila, czego możemy się też uczyć i takiej też żywotności, ale też dlatego ta młodość jest tak obecna, ponieważ ona po prostu obiektywnie jest obecna, tak? Europa ma średnią wieku 44 lata, Afryka Subsaharyjska ma średnią wieku lat 18, tak? Jakby to po prostu jakby to nie tylko jest w tym sensie przyszłość, kryje się na tym wielkim i różnorodnym kontynencie w jakiś sposób abstrakcyjny i symboliczny, tylko w sposób bardzo realny i konkretny. Tak? Mhm. Więc chociażby to jest taki po prostu fakt. No i my w tym kontekście jesteśmy starymi zgredami. Chciałem zauważyć. Mamadu, co ty sądzisz o tym, bo jest ewidentnie rzeczywiście tak, że teraz dochodzi do głosu jakieś nowe pokolenie Afropolaków urodzone na przełomie lat 80. i 90. Mhm. Zazwyczaj to jest tak, że ojciec to był student przyjeżdżający do Polski statystycznie, bo oczywiście są też inne sytuacje. Tak, ale jednak to jest najpopularniejsze, tak, prawda? Tak, tak. I no i właśnie, i to jest, wydaje mi się fascynujące, że to pokolenie ma zupełnie nową perspektywę, ponieważ oni są po prostu połączeniem tych dwóch światów. To jest bardzo ciekawe. Moja córka ma 15 lat. Słuchaj, to jest bardzo ciekawa perspektywa, dlatego że ja pamiętam na przystanku, inna historia, jak stoję, córka stoi i pani się pyta, skąd ona jest. Tak. A ja mówię, pani chce zadać pytanie, skąd tata jest? I pani tak patrzy, a ja mówię, wie pani, ona, moja córka mówi tylko po polsku, ja myślałam, że zamykam temat. A się okazało, że nie, się okazało, że nie zamknęła się. Więc podpowiedziałam pani, że ja pochodzę, przyjechałem z Senegalu. Tutaj, wiesz, jest kontrast, polega na tym, że jak ja spaceruję po Warszawie, ktoś mnie spotyka, widzi Afrykańczyka w 100%, no, zadaje pytanie. Tylko mnie zastanawia, dlaczego, jeżeli spotykamy widocznie, bo skupiamy się rzeczywiście na wizualny aspekt, tak, widzimy, że jednak ona nie jest w 100% twoja córka, Senegalką, tak, tylko gdzieś między Polską a Senegalem. Dlaczego ludzie nie przyjmują z góry, że rzeczywiście ona po prostu to państwo nasze, podwórko własne, dzieli z innym. I właśnie to jest ta ciekawostka, bo patrzymy na nie jako też osoby obce. To jest bardzo dziwne. I to jest zaskakujące. I teraz te dzieciaki, ta młodzież ma taki problem, który polega na tym, że jak jesteś z danego podwórka i ktoś ci zadaje pytanie, z którego podwórka jesteś. Znaczy, dla nich to jest oczywiste, że są Polkami i Polakami. Dlatego, że właściwie dla mnie Polak to jest ten, który kończył tutaj, powiedzmy, chodził do podstawówki. To jest dla mnie Polak. Dlatego, że to jest ten moment tak naprawdę, naprawdę najważniejszy. My, jako osoby, które przyjechały do Polski w wieku pomaturalnym, nam uciekają pewne dźwięki. RZ, że kreskowany i tak dalej, ja nie mam z tym problem. Natomiast jeżeli ktoś wypowiada te słowa, te trudniejsze, normalnie, to znaczy, że ten człowiek chodził do szkoły, do podstawówki, nawet nie mówię o liceum, tylko mówię o tym wcześniejszym okresie, bo tam właściwie te dźwięki się kształtują wtedy. I Polak, słysząc taką osobę, to po prostu poprzez język, to ten Polak powinien wiedzieć, to Polka powinna wiedzieć, że na pewno ten człowiek tutaj dorastał. I teraz pytanie tylko, skąd pochodzi mama albo tata. Dla mnie to są rzeczy, które powinny być naprawdę oczywiste. Słuchając, jeżeli ktoś rzeczywiście panuje nad własnym językiem, to powinien takie rzeczy wychwycić. Ale ja myślę, że to jest fajne pokolenie, bo pokolenie, które zna polskie realia i też ma szansę poznać kontynent afrykański. Ja nawet myślę w kategoriach relacji między Polską a krajami afrykańskimi. Polska akurat nie eksploatowała studentów, którzy tu kończyli studia. Ja mówiłem to w różnych miejscach. To trochę szkoda, dlatego że ci ludzie tak, jak ktoś kończył tu, teraz to już nie, bo uczelnie już proponuje angielski, że to też szkoda. Ale ludzie z mojego pokolenia, którzy kończyli tutaj studia, potem wracają do Mozambiku, do Senegalu, do Burkina Faso, czy tam do Togo, czy do Konga. Ten język jest z nimi. Oni są ambasadorami tej kultury. I to trochę szkoda. To jest chyba wielki problem tego, że Polska w 89 roku się kompletnie odsunęła, odcięła, odwróciła od całego swojego doświadczenia socjalistycznego, w którym były też elementy pozytywne, takie jak na przykład kontakty z wtedy tak zwanym trzecim światem. Ja używam tego słowa, ponieważ przypominam, że on na początku nie miał pejoratywnego dźwięku. To tak? Prawda? Jest rzeczywiście coś takiego, że w latach 60. studenci z Afryki, później po 68, 70. studenci z Palestyny, dziesiątki Palestyńczyków przecież, osób pochodzenia arabskiego, to wszystko zostało jakby kompletnie przekreślone i szkoda. I też została przekreślona taka perelowskie doświadczenie w ogóle kontaktów. Ja teraz zajmuję się tym z Jankiem Simonem, artystą wizualnym, Panem i też przy okazji jakby wrzucę zaproszenie od połowy września w Trafostacji Sztuki w Szczecinie, nasza instalacja, która pokazuje pracę Aliny Ślesińskiej, wybitnej i naprawdę wizjonerskiej rzeźbiarki polskiej, która w Ghanie zbudowała pomnik Kwame Nkrumaha, który został później w 66 po jego obaleniu zburzony, ale ten pomnik jest tylko właśnie takim sposobem na wejście w ogóle w tą opowieść o tych kontaktach. I też przypominam właśnie, że rozmowa z Oliwią Bosomtłę jest dostępna online. Jej książka Jak biały człowiek w pliku tekstowym Trójki. I to jest książka, która właśnie się zaczyna od tego, że ciągle ktoś się ją pyta o to, skąd ona jest, tak jest. A ona się czuje Polką. Że całe życie wychowała się w Polsce. Z Nowego Sącza, dokładnie. Tak. Dokładnie. Była zresztą gościnią też na Afrotopiach. No ale w tym sensie może jesteśmy na etapie jakichś nowych możliwości i też przemian politycznych, bo pokazujecie też zdjęcia najnowsze z Kenii. Powiedz o tym, Witku, parę słów. Tak, to w trakcie, kiedy już pracowaliśmy nad już końcówką realizacji wystawy, wieszaliśmy, instalowaliśmy fotografie, wybuchły bardzo silne protesty, których w Kenii i w Nairobi, które są reakcją na, skrótowo rzecz ujmując, na podniesienie opodatkowania, na produkt, obciążenie najbiedniejszych warstw społeczeństwa ciężarem koniecznej reformy fiskalnej. I w efekcie oznacza to na przykład podwyższenie podatków na środki higieniczne dla kobiet, no i takie dotkliwe, żywność i tak dalej. No i wybuchły protesty, w których, co było wyjątkowe, też po pierwsze skala tych protestów oraz fakt, że wzięli w nich udział przedstawiciele najmłodszego pokolenia i to w dużej mierze artystki, artyści, ludzie wolnych zawodów, ludzie tak zwani creatives, tak, pracujący po prostu w polach jakiejś tam działalności twórczej, wyszli na ulicę, zaczęli protestować i jednocześnie zaczęli dokumentować te zdarzenia. I część naszych artystów, którzy akurat pochodzą z Kenii i byli prezentowani na naszej wystawie, na chwilę zawiesiła swoją działalność artystyczną, chwyciła za aparaty fotograficzne i poszła na ulicę dokumentować te protesty po to, żeby je jak najbardziej nagłośnić. My trochę widząc, że nie bardzo w polskich mediach temat był jakkolwiek ujmowany i poruszany, postanowiliśmy wyrazić solidarność z tymi protestami i wyszło to od Amy Muhoro, która jest Kenijką i mnóstwo jej znajomych tam właśnie protestowało. Postanowiliśmy i dostaliśmy od groma świetnych fotografii, zupełnie za darmo, po to, żeby je opublikować i umieścić w takim rodzaju przypisu do wystawy, który można oglądać zainstalowany w krużgankach Pałacu Potockich na pięterku nad wystawą. I to się świetnie też prezentuje właśnie w tym nobliwym jednak Pałacu Potockich, te zdjęcia właśnie z ulicznych rewolucji. I znowu tutaj ta kwestia jakaś pokoleniowa się w tym okazuje. Mamadu, czy w Senegalu te ostatnie niepokoje polityczne to też jest jakaś kwestia generacyjna, czy? Nie, wiesz co, kontynent ma problem z tymi prezydentami, którzy ubiegają się o trzeci mandat, tak zwany. I w Senegalu właśnie na tym tle, bo po dwóch mandatach ten prezydent, który przegrał te ostatnie wybory w marcu, już planował w 2020 roku, już zaczął mówić o tym i więc młodzież wyszła na ulicy. A propos tego, czego możemy się nauczyć, ja myślę, że żywotności się nie nauczymy, bo Europa niestety za mało ma... Nie, chodzi o to, że tutaj za mało dzieci, po prostu, bo to jest jednak to młodzież nosi tę energię. A kontynent afrykański jest, jeżeli chodzi o żywotność, to jest niesamowity. I myślę, że przykład Senegalu jest bardzo ciekawy, dlatego że w innych krajach, w Afryce Zachodniej, czy Niger, Mali i Burkina Faso, te protesty były na takim poziomie intensywności, że wojsko musiało po prostu przejąć władzę. W Senegalu akurat wojsko nigdy nie miało takich intencji, ale młodzież, ulica, internet przede wszystkim. Nawet pamiętam, że prezydent się śmiał. Mówi, jak to przecież myślicie, że będąc na Facebooku, to możecie coś zmienić. Okazało się, że jednak to procentuje. Więc były ostre, ale bardzo ostre, ponad 60 osób zginęło